geçer yüzün, yüzünde bir hüzün kalır, tebessümün bana küser. Hikayenin içinde kırk tiki döner, değmez sana kuyrukları bana değer. Gençlik biter, alışkanlıklar düşmana keser. Evler, otobüsler, bankalar ve ofisler, en bildiğin yolda yaprak döker bahar ve sen kaybolursun 99 kere. Bugün sensiz, bugün sensiz geçmez. Bu yeşiller, maviler an para etmez. Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez. Bugün sensiz, ömür sensiz geçmez. Bugün sensiz, bugün sensiz geçmez. Bu yeşiller, maviler an para etmez. Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez. Bugün sensiz, ömür sensiz geçmez. Bugün sensiz geçmez. Bu yeşiller, maviler an para etmez. Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez. Bugün sensiz, ömür sensiz geçmez. Bugün sensiz, bugün sensiz geçmez. Bu yeşiller, maviler an